Za nami dwie piosenki z albumu Crime of the Century z roku 1974. Dreamer i Hide in Your Shell. Ta pierwsza wydana na singlu dotarła do top 20 w Anglii. Gwoli formalności przypomnę jeszcze, że w grupie Supertramp było dwóch kompozytorów i wokalistów zarazem. Tym drugim był Rick Davies, grający także na instrumentach klawiszowych. No ale nas interesuje Roger Hodgson, przynajmniej dziś. Crime of the Century to trzecia płyta w dorobku Supertramp, ale pierwsza istotna. Kolejna to Crisis What Crisis. Zostań w domu z trójką. Surrounded by these walls, just makes me feel uneasy. I said, hey, W nagraniach Supertramp nierzadko obecny był patos, ale i główną siłą były jednak zgrabne, chwytliwe melodie. Na dowód trzy piosenki, które w drugiej połowie lat 70. były światowymi przebojami. Thank you. Trójka. Program trzeci. Give a Little Bit, The Logical Song i Breakfast in America. Pierwszy utwór z płyty Even in the Quietest Moments, następne dwa z Breakfast in America, albumu, który w 1979 roku okazał się jednym z największych bestsellerów muzyki rozrywkowej. Kolejny fragment z tego wydawnictwa nosi tytuł Child of Vision. We'll be right back. Zostań w domu z trójką. Thank you. Know Who You Are i It's Raining Again. Dwie piosenki z płyty Famous Last Words, która podtrzymała pas sukcesów grupy Supertramp, zarówno komercyjnych, jak i artystycznych. Po tej płycie jednak Hodgson zdecydował się odejść z zespołu, by skoncentrować się na karierze solowej. Change, please. Trójka. Program trzeci. Wysłuchaliśmy trzech piosenek z trzech solowych płyt Hodgsona. Lovers in the Wind, London i Hungry. Na zakończenie programu jeszcze jeden pastiszowy utwór grupy Supertramp, w którym Roger i Rick śpiewają w duecie. My Kind of Lady. Grzegorz Hoffman, dziękuję za uwagę. Zostańcie w domu. Do usłyszenia. Can make me feel this way. My kind of lady, no better love could I embrace, no better heart, no other faith. Can't quite compare with you. You came along and then you mend my broken dream. Yeah, baby, you came through.